اب انہوں نے حلفیہ بیان دیا کہ یقیناً یہ پیالہ ہمارے مورث نے نہیں بیچا، یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو ان کے حلفیہ بیان پر پھر یہ بات پھر تازہ ہوئی اور ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ یہ تھا پہلی شہادت کو رد کرنے کا اور دوسری شہادت کا دینا۔ قانون نے یہی ہے، فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ وارث وہ جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، ان میں سے کوئی دو آدمی کھڑے ہو جائیں اور وہ اگر حلف اٹھا لیں گے تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، جب گواہ موجود نہ ہو تو حلف پر فیصلہ ہوتا ہے، قسم اٹھانے پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہی سلسلہ بیان کیا، واقعہ ضمناً سمجھ میں آ رہا ہے اور قانون اس قسم کا بیان کیا اور ساتھ ساتھ وصیت کا حکم بھی دیا اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر اپنے گواہ موجود نہ ہوں تو دوسرے گواہ بھی بنائے جا سکتے ہیں، وصی بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، گواہی تمہارے درمیان جبکہ تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو جائے، موت کا وقت آ جائے اور تم سفر میں ہو، سفر کی حالت میں، تو دو آدمی گواہ بنا لو۔ کہ گواہ بنانے سے مراد ہے وصی بنا لو، جو آدمی اپنے مرنے کے وقت کسی کو مال سپر کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے کہ تم یہ کرنا، اس کو وصی کہا جاتا ہے اور یہ وصیت ہوتی ہے۔ دو آدمیوں کو جو عدل والے ہیں، یہ افضل بات ہے، عادل دو آدمی مل جائیں۔ یہ بات پورے طریقے سے وہ شہادت والی بات تو ہے نہیں کہ جہاں یہ آیا ہے قرآن کریم میں کہ کوئی مقدمہ ہو تو دو گواہ بناؤ، دو گواہ شہیدین من رجال، مرد ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، وہ تو ضروری ہے، لیکن یہ معاملہ اس میں ذرا آسانی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ذوا عدل منکم، عدل والے ہوں تم میں سے، یہ بہتر بات ہے، تم میں سے یعنی مسلمان ہوں، یہ مراد ہے۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ منکم سے مراد ہے اقرباء اور غیر سے مراد ہے جو دوسرے ہوں، رشتہ دار نہ ہوں۔ ان فقہا کے نزدیک غیر مسلم کی شہادت مسلمان کے حق میں یا اس کے خلاف کسی صورت میں معتبر نہیں ہے، لیکن اکثر فقہا یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بعض واقعات ایسے ہیں کہ وہاں غیر مسلم کی شہادت بھی اور اس کا حلفیہ بیان بھی معتبر ہوتا ہے۔ کہ غیرکم سے مراد ہے تمہارے ہم مذہب نہ ہوں، دوسرے مذہب والے، جیسا یہاں عیسائی تھے یا ایک عیسائی تھا اور ایک مشرک تھا، ان کی گواہی، ان کے حلفیہ بیان پر ایک مقدمے کا فیصلہ ہوا، گواہ موجود نہیں، غیر سے یہی مراد۔ اور سفر کے اندر اس قسم کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہاں جہاں مسلمان ہو وہاں ہر وقت دوسرے مسلمان عادل بھی موجود ہوں، دنیا کی آبادی میں اس قسم کی کئی واقعات پیش آتے ہیں، تو غیر مسلموں میں سے دو کو وہ وصی بنا دے، وہ گواہ بن جائیں، او من آخران من غیر، اگر تم زمین میں سفر کرو اور موت کی مصیبت پہنچائے۔ ظاہر ہے کہ موت تو مصیبت ہی ہے انسان، بلکہ دنیا میں سب سے آخری مصیبت انسان کے حق میں وہ موت ہے، آخری مصیبت موت کو ہی سمجھا جاتا ہے، باقی مصائب تھوڑے بڑی مصیبت، ہو چکے قصے تمام، ایک مر گئے ناگہانی اور ہے، غالب نے جو کہا، سب مصیبتیں ختم ہوگی لیکن ایک مر گئے ناگہانی اور ہے، وہ باقی ہے، ہر ایک کو اس سے دو چار ہونا ہے۔ زمین میں سفر کرو اور موت کی مصیبت پہنچائے تو دو عادل تم میں سے ہوں، ہم مذہب ہوں تمہارے، ہم دین ہوں، یا تم میں سے غیر ہوں، دوسرے مذہب والے، اور پھر ان کو روک رکھو نماز کے بعد، نماز سے مراد عصر کی نماز صلاۃ وسطی، اسی وقت تاجر لوگ اپنا حساب کتاب کیا کرتے ہیں اور سود و زیان کا وقت ہوتا ہے وہ، تو اسی لیے صلاۃ وسطی کے فوت ہونے کی بہت زیادہ یعنی خسارہ بتلایا گیا. صلاۃ وسطی اگر کسی فوت ہو جائے تو حضور نے فرمایا یوں سمجھو کہ اس کا مال اور اہل سارا ہی ہلاک ہو گیا. من فاتہ صلاۃ العصر فکانما وتر اہلہ و مالہ، بالکل صحیح حدیث ہے. یوں سمجھو کہ ایک دم ہی بستہ رستہ مال بھی سب تباہ ہو گیا، آل و اولاد بھی سارا تباہ ہو گیا. تو اگر ایسا حادثہ پیش آ جائے، تنہا آدمی رہ جائے، تو اس پر سمجھ لو کہ کتنا صدمہ ہوگا. ایسا ہی صدمہ اس آدمی پر ہوگا جسے عصر کی نماز فوت ہو جائے گی. تو یہ صلاۃ وسطی سے وہی مراد ہے، اور یہاں بھی وہی عصر کی نماز کے بعد اس کو روک رکھو، کیونکہ اس وقت اکثر و بیشتر نفع اور نقصان کے ظہور کا وقت ہوتا ہے. کیا کمایا کیا کھویا، اس وقت وقت نازک ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی گریز کیا جاتا ہے. تو بس وہ دونوں آدمی قسم اٹھائیں اللہ کے نام، اگر غیر مسلم ہیں تب بھی غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں دی، اللہ کا نام لیں. خدا کے نام پر قسم اٹھائیں، عیسائی ہے یا مشرک ہے کوئی بھی ہے، وہ اللہ کا نام لے کر قسم اٹھاؤ. یہ قسم دلانے کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ تم کو شک پڑ گیا ہے، تردد ہو گیا ہے کہ ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو تم کو شک پڑ گیا تو یہ پھر قسم اٹھائیں، قسم اللہ کے نام کی اٹھائیں، اور یہ کہیں صاف کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں اس کے بدلے ہم کوئی مالی مفاد نہیں حاصل کرنا چاہتے. لا نشتری بھی سمن، یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی مالی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم حقیقت حال اور صحیح بات بتانا چاہتے ہیں، اگرچہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ قرابت والوں کا اور تعلق والوں کا خیال رکھ کر بسا اوقات جھوٹی قسمیں بھی اٹھائی جاتی ہیں، جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں. یہ صاف اقرار کریں اور صاف کہیں لا نکتم شہادت اللہ، اللہ کی گواہی، یعنی اللہ نے جس گواہی کو ضروری قرار دیا ہے کہ وہ شہادت دی جائے، اس کو ہم نہیں چھپاتے، صاف صاف ہم بات کرتے ہیں. اگر ہم ایسا کریں گے، گواہی کو چھپائیں گے یا طرفداری کریں گے، تو یقیناً ہم گناہگاروں میں ہوں. اس قسم کی قسم وہ اٹھا کر کے کہیں کہ بھئی ہمیں نہیں علم اس کا، کہ یہ پیالہ جو ہے وہ اس کا تھا یا اس نے ہمیں دیا ہے. اب دوسری بات کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، فین و سرا، اگر اطلاع ہو جائے اس بات پر کہ یہ دونوں شخص تو گناہ کے مستحق ہوئے، انہوں نے تو جھوٹی قسم اٹھائی ہے اور مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے صرف، تو دوسرے دو آدمی کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پر، ان میں سے کہ جن پر انہوں نے گناہ کا استحقاق حاصل کیا ہے پہلو نے، یعنی اس کے وارثوں میں سے جو فوت ہو چکا ہے، ان میں سے وہ جن کو وراثت کا حق پہنچتا ہے، دو آدمی کھڑے ہو کر صاف کہہ دیں کہ یہ غلط بیانی کرتے ہیں، ہمارے مورث نے اس چیز کو بیچا نہیں، ان کو امانت کے طور پر سپرد کیا تھا، یہ کھا رہے ہیں اس کو دبا رہے ہیں، وہ صاف کہہ دیں، وہ بھی اللہ تعالی کے نام پر قسم اٹھائیں اور یہ کہیں ہماری گواہی زیادہ تحقیق پر مشتمل ہے ان کی گواہی سے، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم کوئی زیادتی کریں ان پر، یعنی ظلم کریں، تعدی کریں، یا ان کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا چاہیں، ان کی کوئی حق تلفی کریں، تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں. ہم صحیح بات کہتے ہیں کہ ہمارے مورث نے کوئی بیچا نہیں ہے یہ سامان، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ گواہی دیں. وہ اس مرنے والے کے ورثاء میں سے دو آدمی کھڑے ہو جائیں. اللہ نے یہ قانون مقرر کیا ہے. سفر میں وصیت کا قانون بھی معلوم ہو گیا، بیگانوں سے کو وصی بنانے کا بھی، اور پھر اگر تردد اور شک ہو جائے، کوئی بات ایسی نکل آئے، تو پھر ان کی گواہی مردود ہوگی پہلوں کی، دوسرے دو آدمی گواہی نے، پھر مقدمہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، جیسا یہاں ہوا. ذالک ادنا ان یاتو بشہادت، یہ بات زیادہ قریب ہے، ادنا کا معنی قریب ہے کہ گواہی کو صحیح طور پر ادا کرے لو. یہ قانون ہوگا کہ بھائی گواہی رد ہو جائے گی، پہلوں کا الفیہ بیان رد ہو جائے گا، دوسروں کا الفیہ بیان لیا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ اگر پہلے سے معلوم ہو تو یہ بات زیادہ قریب ہے کہ لوگ صحیح گواہی دیں. او یا خافو، یا ان کو ڈر ہوگا کہ قسمیں لوٹا دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد، ان کی قسموں کو تو رد کر لیا جائے گا، ان کا اعتبار نہیں ہوگا، دوسرے لوگ قسمیں اٹھائیں گے، پھر یہ رسوا ہوں گے لوگوں کے سامنے. ظاہر ہے کہ جو جھوٹا ثابت ہوا اس کے خلاف گواہی ہوگی، اس کی گواہی رد ہو گئی، سوسائٹی میں اس کا کیا مقام ہے، کوئی عزت نہیں رہے گی، وہ ذلیل ہو کر رہے گا. لہذا اللہ نے ایسا قانون مقرر فرما دیا ہے کہ لوگ صحیح طریقے پر گواہی ادا کریں، ورنہ اس کا خطرہ ہوگا کہ سوسائٹی میں ذلیل ہو کر رہیں گے. اور خلاصہ کلام کا یہ ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو جو کچھ قانون خدا بندی ہے، جو رسول کا ارشاد ہے، جو خدا تعالی کا ترجمان ہے، ان باتوں کو سنو، سمجھو اور ان پر عمل پیرا رہو. اگر اس کے خلاف کرو گے تو فسق میں مبتلا ہوگے، انکار کرو گے تو کفر کے اندر قدم ڈالو گے. یہ صاف بات سمجھا دی گئی، اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو جو کچھ خدا تعالی کا فرمان ہے، جو شریعت کا حکم ہے اس کو سنو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. کیوں؟ کہ اگر اس کے خلاف کرو گے تو لا مالا دوسری بات آئے، فسق یا کفر ہوگا یا نفاق ہوگا. اور جو آدمی فسق پر اصرار کرتا ہے، نافرمانی پر اصرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ہدایت کے لیے شرط ہے کہ رجوع کرو اور طلبگار بنو. فسق پر جو ڈٹ گیا، جیسا مشرکوں کا حال پہلے گزرا ہے، ہم نہیں مانتے، ہم تو اپنے رسم و رواج پر ہی چلیں، تو جو فسق پر اور کفر پر ڈٹا رہے گا اس کو کبھی راستہ نہیں ملے گا. ہدایت کے لیے شرط ہے کہ آدمی پہلی بات کو چھوڑ دے اور دل میں احساس کرے کہ مجھے صحیح بات معلوم ہونی چاہیے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ ہدایت کا راستہ واضح کرتا. اور فاسق لوگ، یعنی ڈٹ جانے والے گناہ کی بات پر، ایسے لوگوں کی اللہ رہنمائی نہیں کرتا، ان کو اسی طریقے پر جانے دیتا ہے جدھر وہ جاتے ہیں. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل يوم يجمع الله الرسل اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو اکٹھا کرے گا. فَيَقُولُ، پس فرمائے گا ان سے، مَاذَا أُجِبْتُمْ، تم کو کیا جواب دیا گیا تمہاری امتوں کی طرف سے. قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، وہ رسول کہیں گے ہم کو کچھ علم نہیں ہے. اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک تو ہی ہے پوشیدہ باتوں کو جاننے والا. جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اے عیسیٰ مریم کے فرزند، یاد کر میری نعمتیں جو میں نے تجھ پر کی ہیں اور تیری والدہ پر. اس ایت تو کا، جب میں نے تیری تائید کی بروح القدس، پاک روح کے ساتھ. تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، فی المہد، گہوارے میں، وکہلن، اور ادھیڑ عمر میں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور جب میں نے سکھلائی تجھ کو کتاب، اور حکمت اور تورات اور انجیل پہلے احکام تھے، اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام بھی بیان فرمائے اور اہل کتاب اور مشرکین کا رد بھی فرمایا، وصیت کے بارے میں احکام پہلی آیات کے اندر، اور اس سے پہلے مشرکین کے خود ساختہ بنائی ہوئی نیازیں ان کا رد، اور قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت، یہ تمام احکام یہ قریب ان آیات کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو احکام کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں اور اس کے محاسبے کے بارے میں ذکر فرماتا ہے، قیامت کا محاسبہ، اور پہلا رکوع تمہیدی ہے، اگلے رکوع میں خاص مثال کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو بات ہوگی اس کا ذکر فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس واسطے کہ دنیا میں بہت سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا مکالمہ اور سوال جواب ذکر فرمایا ہے، اور قیامت کے محاسبے سے خبردار کیا ہے، اور رسولوں کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا ہے، اور اس کیفیت کو ظاہر کیا ہے جو وہاں پر ہوگی، تھوڑا سا بیان اس کا فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے اس دن کو اپنے دھیان میں لاؤ، اس کا تصور کرو، خیال کرو، جس دن اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو اکٹھا کرے گا، یجمع اللہ الرسل، رسل رسول کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ کے مبعوث بھیجے ہوئے نبی اور رسول، اللہ تعالیٰ نے جن کو بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حکم اور شریعت دے کر جن کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ان رسولوں کا ذکر ہے، جس دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو اکٹھا کرے گا پھر محاسبہ ہوگا، فَيَقُولُ، وہ فرمائے گا، مَاذَا أُجِبْتُمْ، تم کو کیا جواب دیا گیا، جن کی طرف تم کو بھیجا گیا تھا، تم پیغام لے کر گئے تھے میرا، تم نے دعوت دی تھی تو تم کو کیا جواب دیا گیا، یہ سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے، قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، اللہ کے رسول یہ کہیں گے کہ ہم کو تو کچھ علم نہیں، یہاں سری انکار ہے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ جملہ بھی ہے، اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے، یہ جملہ بھی ساتھ ہے۔ تو لا علم لنا، حالانکہ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ ہر عمر سے اللہ تعالیٰ رسول کو اٹھائے گا، وہ گواہی دیں گے، رسول گواہی دیں گے، بولیں گے، اور یہاں مطلقاً انکار ذکر کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ محشر کا جو واقعہ ہوگا وہ بہت لمبا چوڑا ہوگا، اور اس میں کئی کیفیتیں ہوں گی، ایک وقت ایسا ہوگا کہ دہشت طاری ہوگی سب پر، بہت زیادہ دہشت طاری ہوگی، حتیٰ کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، وداور رسول یوم الدین، نفسی نفسی رب سلم. رسولوں کی پکار بھی اس دن ایک موقع ایسا ہوگا کہ رسول بھی یہ کہیں گے رب سلم، اے پروردگار بچا لے آج، نفسی نفسی. ایک موقع ایسا بھی ہوگا، یہ اس دہشت کے موقع کی بات ہے. تو دہشت میں ذہول ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا تھا کیا نہیں. تو رسول بھی یہ کہیں گے کہ ہم کو کچھ پتہ نہیں، دہشت میں ذہول ہو گیا ہے. اور دوسرے موقع پر جس وقت سکون ہوگا، پھر وہ سوال جواب بھی کریں گے، گواہی بھی دیں گے، عرض معروض بھی کریں گے. دوسرا موقع ایسا ہوگا، وہ دوسرے موقع کا ذکر ہے. اور یہ جو ہے یہ اس دہشت والے. اور مفسرین کرام اور بھی توجیہ بیان کرتے ہیں اس مقام کی، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ لا علم لنا، ہم کو علم نہیں ہے، ایک اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ساتھ قرینے کا لفظ بھی موجود ہے کہ ہمارا علم تو کچھ نہیں ہے، کیا ہے، محدود علم ہے، تمام چھپی ہوئی باتوں کو تو ہی جاننے والا، تو ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے تیرے علم کے مقابلے میں. جہاں پر خدا تعالی کا جلال اور اس کی عظمت سامنے ہو تو اپنے علم کو بھی انبیاء نفی پر محمول کریں گے، ہمارا علم کچھ نہیں، تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے. اور یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا علم ہوگا تو ہم تو ظاہری طور پر جانیں گے، باطن جو ہے اس کو تو ہم نہیں جان سکتے کہ حقیقتاً کس شخص کے دل میں صحیح اور سچی تصدیق موجود ہے، صحیح ایمان موجود ہے، یا انکار اور شرک کی آلائش ہے، نفاق ہے، یہ تو ہم نہیں جان سکتے. تو ظاہری طور پر ہی جو کچھ ہے اس کو ہم جانیں گے، تو باطنی جو سلسلہ ہے اس کو تو ہم نہیں جان سکتے. تو ہی جانتا ہے کس نے حقیقت میں ایمان کو قبول کیا ہے، وحدانیت پر یقین رکھا ہے اپنے دل میں، اور کس نے نہیں رکھا، یہ تو ہی جانتا. ہم تو ظاہری طور پر ہی کچھ جانیں گے، باطن کو نہیں جانتے. جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں مقدمہ پیش ہوا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا بشر، میں بھائی انسان ہوں، انسان عالم الغیب نہیں ہوا کرتے، باطن کی باتوں کو نہیں جانتے، میں تو ظاہری حالات کو دیکھ کر تمہاری مدعی اور مدعا علیہ کے بیان کو اور گواہی کو سن کر میں فیصلہ کر لوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چرب زبان ہو، چکٹ ہو، اپنی بات کو بڑے اچھے پیرائے پر بیان کر دے، دوسرا آدمی ایسا بیان نہ کر سکے، تو میں ظاہر کو دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور حقیقت میں وہ چیز اس کا حق نہ ہو تو فرمایا اس کے حق میں وہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا، وہ نہ لے اس. تو ظاہر، کیونکہ ظاہری حالات، کیونکہ باطنی باتوں کو اور پوشیدہ باتوں کو جاننا یہ تو انسان کا خاصہ نہیں، یہ تو اللہ تعالی کا خاصہ. چنانچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اور خدا تعالی علام الغیوب ہے. سارے نبیوں کے اس مسئلے پر اتفاق ہے، مخفی اور پوشیدہ بات جاننا یہ اللہ کا خاصہ. اللہ کسی کو آگاہ کر دے وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے یا کشف کے ذریعے، وہ اور بات ہے، لیکن خاصہ صرف خدا کا ہے. اس مسئلے پر بھی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اتفاق ہے. دیکھیے یہاں انک انت علام الغیوب فرمائے، سارے نبی اس پر متفق ہیں کہ مخفی اور پوشیدہ باتوں کو جاننا یہ تیرا ہی خاصہ ہے، تو ہی جانتا ہے. ہمارا علم کیا ہے؟ ظاہری طور پر، حقیقت میں تو ہی جانتا ہے کس نے قبول کیا ہے کس نے نہیں کیا. تو یہ وجہ بھی ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر اس کا بیان ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئیں گے، آپ سمجھیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوں، لیکن فرشتے ان کو مار کر وہاں سے ہٹا دیں گے. آپ فرمائیں گے کہ یہ تو میرے ساتھی معلوم ہوتے ہیں، جو میرے ساتھی ہیں. تو جواب یہ ہوگا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، بے شک آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی نئی باتیں دین میں نکالی ہیں. اب بدعات نکالی ہیں اور نئے نئے چوچے چھوڑے ہیں ان لوگوں نے. تو پھر حضور فرمائیں گے، سحکن سحکن، دفع کرو ان کو، دھکیل دو یہاں سے، انہوں نے دین کو بگاڑا ہے، نئی نئی بدعتیں نکالی ہیں بیچ میں، اصلی چشمہ صافی نہیں رہنے دیا دین کو، تو دھکیل دو ان. تو موجود ہے کہ آپ نے بعد میں، جب تک آپ موجود تھے آپ معلوم ہوتا تھا کہ ہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جیسا کہ آگے مسیح علیہ السلام کے بیان میں بھی آتا ہے، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا ہے پروردگار، تو ہی نگران اور محافظ تھا، مجھے کیا پتا کہ انہوں نے کیا کیا. ایسا ہی زندگی میں تو ہم جانتے تھے، ہمیں کچھ معلوم ہوتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں لوگ، کیا اعمال انجام دے رہے ہیں، کیا روش اختیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے ان سے الگ ہو جانے کے بعد تو ہم نہیں جانتے، تو ہی جانتا. ہمارا علم اس لحاظ سے کچھ بھی نہیں. تو یہ مختلف توجیحات ہیں جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی. قالوا لا علم لنا، دوسری آیات کے ساتھ عرض نہیں ہوگا، محل اور مقام کے اعتبار سے، خدا کی عظمت و جلال کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب تک خدا تعالیٰ ان کو آگاہ نہ کر دے، بتلا نہ دے، تمام چیزوں کو نہیں جانتے، وفات کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں اس کو بھی نہیں جانتے، بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلع کر دے، آگاہ کر دے. اس واسطے نبیوں سے جب سوال کیا جائے گا کہ کیا جواب دیا گیا تم کو، تو انبیاء اس طرح اظہار کریں گے کہ لا علم لنا، ہمارا علم تو محدود. ہر چیز کو جاننے والا تو ہی ہے، علم محیط، ہر ذرے ذرے پر حاوی علم تیرا ہی ہے. ہمارے بعد ان لوگوں نے کیا کیا اور اندر ان کے دلوں میں کیا تھا، کس نے حقیقتاً قبول کیا ہے کس نے نہیں کیا، سب باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یوں جواب دیں گے، اور ساتھ ساتھ امتوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے، دیکھو محاسبہ ہونے والا ہے. نبیوں سے محاسبہ ہوگا تو عذر قرآن میں موجود ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے. یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے سوال نہیں ہوگا، ہر شخص سے سوال ہوگا. اور بخاری شریف کی روایت میں یہ ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے ہر شخص سے براہ راست اللہ تعالی سوال کرے گا، ہر انسان سے. لیس بینہ وبینہ ترجمان، درمیان میں کوئی اور ترجمان بھی نہیں ہوگا، انٹرپریٹر بھی نہیں ہوگا درمیان میں، خود براہ راست سوال کرنا، براہ راست جواب دینا پڑے گا. قرآن میں تسلی موجود ہے، خود جو متاتی کل نفس تجادل عن نفسہ، ہر جی آئے گا اپنی طرف سے خود جواب. یہ نہیں ہے کہ ہمارے بیرسٹر یا وکیل اب جواب دیں گے، جواب دعویٰ داخل کریں گے، یہ ایسی بات نہیں ہوگی، خود بخود کرنا پڑے گا جواب دہی خود. اور صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کا قدم نہیں ہلنے پائے گا جب تک کہ چند باتوں کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ نہ کر لی جائے اور ان کا جواب نہ دے. وہ عمر کے بارے میں، یہاں آگے نعمتوں کا ذکر ہے مسیح علیہ السلام پر اور ان کی والدہ پر جو انعامات اللہ نے فرمائے تھے، ہر انسان کو اللہ نے وجود دیا ہے. وجود کی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے, عمر, عمر انسان کی نعمت ہے, یہ بے حد یعنی قیمتی نعمت ہے, یہ عمر جو انسان کو ملتی. پھر عمر کا شباب کا حصہ, یہ بہت قیمتی نعمت ہے. اسی واسطے جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ شباب کے دور میں ہوں گے. بڑھاپا اور بچپن جو ہے یہ نقص کا زمانہ ہے, شباب کا زمانہ کامل زمانہ ہے. کام بھی انسان اسی دور میں کر سکتا ہے اور کمائی بھی اسی دور میں کر سکتا ہے, ہر چیز, زندگی کا لطف بھی اسی دور میں انسان حاصل کر سکتا ہے. تو شباب کے بارے میں پوچھا جائے گا, فی معاملاؤ اس کو کہاں بوسیدہ کیا ہے تم نے, عمر کو کہاں خرچ کیا ہے. اور مال بھی خدا کی ایک نعمت ہے, کدھر سے لیا تھا اور کدھر خرچ کیا ہے, ان سب باتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہو رہا ہے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا, تم نے جو دعوت میری پیش کی تھی لوگوں کے سامنے. تو وہ عاجزی کا اظہار کریں گے اور اپنے علم کے محدود ہونے کا ذکر کریں گے اور انا کانتا علام الغیوب کا کلمہ کہیں گے, تو ہی تمام مخفی اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے, خدا کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے. یہ سب نبیوں کا متفق مسئلہ, مخلوق میں کوئی غیب دان نہیں ہے. یہ صفت اگر کسی میں مانی جائے گی تو شرک بن جائے گا, شرک کے دائرے میں داخل ہوگا آدمی. قرآن نے اس کی تصریح کی ہے, 300 سے زیادہ آیات قرآن میں موجود ہیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے. علم محیط ہر ذرے ذرے کو گھیرنے والا اور کلی علم غیب, یہ اللہ کا خاصہ. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال کے ذکر کیا اللہ نے اس واسطے کہ بہت سے لوگ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں, ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھانا مقصد ہے. محاسبے کا ذکر ہوا, بچ جاؤ, شرک سے بچ جاؤ, الہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہے. مسیح علیہ السلام کو الہ ماننے والے جو ہیں وہ اس بات کو دھیان میں لائیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم, اللہ تعالیٰ جب مسیح علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمائے گا, اے عیسیٰ مریم کے فرزند, اللہ بھی یہی خطاب کرے گا. آگے انہی آیات میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگ بھی اسی لفظ سے پکارتے تھے, یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ مریم کے فرزند, مریم کے بیٹے. مریم عورت ہے, خاتون ہے, برگزیدہ, اسی صورت میں گزر چکا ہے, ام صدیقہ, وہ بڑی راستباز خاتون ہے, پاک خاتون. سورہ آل عمران میں طہارہ کے فضلہ کے اعلیٰ نسائر عالمی, تمام جہان کی عورتوں پر اللہ نے اس کو فضیلت بختی ہے, فضیلت والی خاتون. تو عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ نہیں ہے. عیسائیوں نے کتنا غضب ڈھایا, حتیٰ کہ عیسائی ڈکشنری لکھتا ہے منجد والا عیسائی تو وہ بھی خبیث یہی لکھتا ہے, عیسیٰ کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا معنی کرتا ہے ابن اللہ. دیکھو کتنے خبیث لوگ ہیں, ڈکشنری کے اندر بھی جو عیسیٰ کا معنی کیا سمجھایا ہے کہ ابن اللہ. ابن اللہ تو بالکل ہی غلط ہے, یہ تو شرکیہ بات ہے. عیسیٰ ابن مریم کہو, مریم کا فرزند مخلوق ہے اور ایک خاتون کے بطن سے پیدا ہوا ہے, حوائجات بشری رکھتا ہے, کھاتا پیتا ہے, زندگی اور موت اس پر طاری ہوتی ہے, وہ الہ کیسے ہے. تو عیسائیوں نے اتنا بگاڑ پیدا کر لیا حتیٰ کہ اب لغت ڈکشنری یا زبان جو ہے اس کے اندر بھی انہوں نے ترمیمیں کی ہیں. ایسے خبیث لوگ ہیں یہ, انسانیت اور علم کے دشمن. تو قرآن نے صاف کہا اللہ بھی اسی لفظ سے, حالانکہ ادعوہم لآبائہم باپوں کی طرف نسبت دے کر پکارو, قانون یہی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری میں لکھا ہے سب لوگوں کو باپ کی طرف نسبت دے کر پکارا جائے گا, اے فلاں ابن فلاں, صرف مسیح ابن مریم اور آدم اس سے مستثنا ہوں گے. آدم کا کوئی ماں نہیں باپ نہیں, اور مسیح کا باپ نہیں ہے, اس کو ماں کی طرف سے نسبت یا عیسیٰ ابن مریم, باقی انسانوں کو باپ کی طرف نسبت دے کر پکارا جائے گا. خطاب ہوگا ہے فلاں ابن فلاں تیرا یہ کارنامہ ہے اور تیرا یہ اعمال نامہ ہے, اے عیسیٰ ابن مریم یاد کر میرے احسان کو جو تجھ پر ہوا, اللہ نے بے شمار, ان ہوا اللہ عبد انعمنا علیہ, مسیح خدا کا رسول خدا کا بندہ ہے, اس پر ہم نے احسانات کیے ہیں, بڑے احسانات. رسول بنانا یہ سب سے بڑا احسان ہے, بغیر باپ کے پیدا کر دینا معجزانہ شکل میں اللہ کا انعام اور احسان ہے. بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دینا یہ اس کا احسان ہے, معجزات عطا کرنا اس کا احسان ہے, اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ سے بچانا اس کا احسان ہے. بے شمار احسانات تجھ پر کیے ہم, اور تیری والدہ پر بھی, اس کو برگزیدہ بنایا بغیر خاوند کے, بغیر انسانی مس کے بچہ عطا فرمایا, بچہ بھی برگزیدہ, تحت کے سریہ سردار رسول خدا کا مقدس انسان, اور تذلیل توہین سے بچایا, اور جو لوگ بدنام کرتے تھے ان کا رد کیا, تردید کی, اس کی عصمت اور عزت کے مقام کو اپنی کتابوں میں وحی کے ذریعے نازل فرمایا. کیسے احسانات فرمائے اللہ تعالیٰ نے تیری والدہ پر, پرورش اس کی غیر معمولی طریقے پر ہوئی, غیر معمولی طریقے پر اللہ نے اس غائبانہ خوراک کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی تھی, بے موسم پھل آ جاتے تھے, حیرت انگیز طریقے پر اللہ نے اس کی پرورش کی, سورہ آل عمران میں سب موجود ہے. تو اے عیسیٰ مریم کے فرزند یاد کر میرے احسان کو تجھ پر اور تیری والدہ, اور پھر یہ آگے احسانات ہی ہیں جو ان کی تشریح کی جا رہی ہے, اذیت تو کب روح القدس, دیکھو جب کہ میں نے تیری تائید کی روح القدس کے ساتھ. عام معنی یہی ہے کہ جبرائیل امین کو اللہ نے تائید کے لیے مقرر کیا کہ وہ تائید کرتے رہیں. پیدائش کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا تھا, جبرائیل نے آ کر وہ مریم کے گریبان میں اور آستین میں پھونک ماری, بشر صبی ہو کر جو آیا تھا وہ جبرائیل امین ہی تھا, اور مناسبت بھی ہے, اور ہر موقع پر جبرائیل امین کی تائید حاصل تھی. عام معنی یہی کرتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تو روح القدس کی تائید کا یہ مطلب سمجھاتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کے اندر کسی کام پر ملائے اعلیٰ کی جماعت کی مسلسل توجہ اور دعا جب مصروف ہوتی ہے تو اس کو تائید روح القدس کہا جاتا ہے. ملائے اعلیٰ کی جو بھی جماعتیں ہیں ملائکہ کی اور دوسرے, وہ بعض چیزوں کی اچھائی پر اتفاق کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اور بعض چیزوں کی برائی پر وہ بد دعا بھی کرتے ہیں, اور اس کی برائی کا تصور اور اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ برا کام ہے, ایسے کرنے والوں پر لعنت برسے. تو یہ جو ملائکہ کی جماعتیں جو دعا یا بد دعا کرتی ہیں اور اتفاق کرتی ہیں, اس کو روح القدس کی تائید کہا جاتا ہے. دیکھو اے مسیح, تکلم الناس فی المہد وکہلا, تو کلام کرتا تھا لوگوں کے ساتھ گہواری میں بھی اور ادھیڑ عمر میں, دونوں کا ذکر کر دیا. ادھیڑ عمر میں تو ابھی پہنچے بھی نہیں, بعض مفسرین یہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ نزول کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا, آئیں گے ادھیڑ عمر تو آئے گی ان پر, زمین میں نازل ہوں گے, شادی بھی کریں گے, اولاد بھی پیدا ہوگی اور خلافت بھی نیابت بھی انجام دیں گے. یہ ساری باتیں ہوں گی, موت بھی تاری ہوگی, دفن ہوں گے, سارے قصے ہوں گے. وہ تو عین شباب کے زمانے میں ان کو اٹھا لیا گیا تھا. اور بعض فرماتے ہیں 30 سال کے بعد ادھیڑ عمر آتی ہے. مسیح علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا. اگہوارے کے اندر کلام کرنا یہ تو ہو گیا, اور ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کو بطور انعام کے اللہ نے ذکر فرمایا, اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح ادھیڑ عمر میں مسیح علیہ السلام نبوت اور رسالت کا کلام کرتے تھے, اسی طرح بچپن کے اندر بھی اللہ نے ان کی زبان پر نبوت اور رسالت کا کلام جاری فرمایا. اس واسطے دونوں زمانوں کو اکٹھا کیا گیا. اب بچے تھے تو اللہ نے پیدا ہونے والے دن ہی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھ کو پیدا کیا, بابرکت بنایا اور مجھ کو کتاب دیے, سارا کلام. گہوارے کے اندر بھی, گود کے اندر بھی, پنگوڑے کے اندر بھی ویسا ہی کلام ہے جیسا ادھیڑ عمر کے اندر. اس واسطے دونوں اللہ کے انعامات ہیں. اور گہوارے میں کلام ایک معجزہ بھی ہے. پیدا ہوتے وقت کوئی کلام نہیں کرتا, دنیا میں دستور نہیں ہے. سال سے 1.5 سال بچہ ہوتا ہے, کوئی تو 2 سال 3 سال 4 سال میں بھی جا کر کلام کرتے ہیں. تو پیدا ہونے کے بعد 2-4 گھنٹے کے بعد کوئی کلام, لیکن یہ وہ بھی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور بھی اس قسم کے بچے دنیا میں ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے. بچپن میں انہوں نے کلام کیا, ان میں مسیح علیہ السلام نے. اور دیکھو ہمارے احسانات, اذ علمتک الکتاب, جبکہ ہم نے سکھلائی تجھ کو کتاب. کتاب سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لکھنا مراد, کسی استاد سے منشی سے نہیں سیکھا, خود اللہ نے سکھلا دیا, خود بخود سکھلا دیا لکھنا. خط تحریر خود لکھ رہے ہیں بغیر کسی استاد ٹیچر کے سیکھے ہوئے. اللہ نے خصوص طور پر سکھلا دیا, نبیوں کو خود اللہ تعالیٰ سکھلا دیتا ہے. اور بعض فرماتے ہیں جن سے کتاب, تمام جتنی کتابیں ہیں وہ اللہ نے تجھ کو ان کا علم دیا, ان میں قرآن بھی ہے. قرآن کا علم عیسیٰ علیہ السلام کسی سے پڑھیں گے نہیں, اللہ خود سکھلا دے گا. اور حکمت سے بعض مراد لیتے ہیں حضور کی سنت. مسلم شریف کی روایت ہے, امام ابن ابی زید کی روایت, کہ مسیح علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے انجیل کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے, انجیل کا دور گزر چکا ہے. وہ فیصلہ کریں گے قرآن اور سنت کے مطابق, حضور کی سنت کے مطابق, حضور کے نائب ہو کر وہ آئیں گے دنیا میں. نبوت ان کو پہلے ملی ہے, اب آ کر وہ قرآن کا فیصلہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو قرآن اور سنت کا علم ان کو اللہ براہ راست دے گا, کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو. یہ اللہ نے بطور احسان کے ذکر فرمایا. اور بعض کتاب سے مراد مطلقاً لکھنا, اور حکمت سے مراد دانش مندی کی باتیں, کمال دانش مندی کی باتیں اللہ تعالیٰ سکھلائے گا, نے سکھلائی. اور تورات کا علم دیا مسیح علیہ السلام نے. میں تورات کو یہ بعض احکام منسوخ کرتا ہوں, بعض احکام ایسے ہیں جو پہلے حرام تھے میں ان کو حلال قرار دیتا ہوں,